248 zł miesięcznie lub kupuj w 20 ratach 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. O pomocy wojskowej dla Ukrainy i bezpieczeństwie rozmawiają w Łodzi szefowie dyplomacji państw wschodniej flanki NATO. Priorytetem jest obecnie jak najszybsze pozbycie się nadmiaru zboża z Ukrainy, mówi wiceminister rolnictwa. Niestety, powrót zimy, zapowiadają synoptycy. O pomocy wojskowej dla Ukrainy i bezpieczeństwie Europy Środkowo-Wschodniej rozmawiają w Łodzi szefowie dyplomacji państw wschodniej flanki NATO. Tak zwana bukareszteńska dziewiątka, tworzą ją kraje, które po 2014 roku zacieśniły współpracę obronną w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Bukareszteńską dziewiątkę założyły Polska i Rumunia. Do grupy należą również Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja i Węgry. Kraje te zacieśniły współpracę wojskową po aneksji Krymu przez Rosję. W ostatnich latach pojawiły się jednak podziały. Podczas gdy Polska i Litwa chcą być liderami w pomaganiu Ukrainie, Węgry stawiają opór wobec kolejnych sankcji i nie przekazują Ukraińcom sprzętu wojskowego. O wspólną deklarację w Łodzi będzie więc trudno. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina uważa jednak, że to nie o oficjalne dokumenty tutaj chodzi. Jest zawsze to, co napisane, liczy się bardziej od tego, co tak naprawdę zostało uzgodnione i będzie realizowane. Głównym zadaniem szczytu w Łodzi jest przygotowanie wspólnego stanowiska przed szczytem NATO w Wilnie. Ministrowie będą też dyskutowali o bieżących wyzwaniach, jak zapowiedź Rosji umieszczenia broni atomowej na Białorusi. Karol Surówka, Polskie Radio. Priorytetem jest teraz jak najszybsze pozbycie się nadmiaru zboża z Ukrainy oraz tego, które zostało w magazynach po poprzednim roku, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister rolnictwa. Krzysztof Cieciura dodał, że rząd stara się wstrzymać napływ zboża z Ukrainy i pomóc rolnikom. Przygotowaliśmy 1 120 000 000 zł dopłat dla rolników do zbóż. Chcemy dopłacać również do tak zwanych kredytów płynnościowych, czyli do odsetek. Będziemy mieli 10 000 000 zł na ten cel. Mamy również propozycje dla tych, którzy chcą po prostu wywieźć to zboże. Pomagamy, będziemy dopłacać do eksportu, do przetransportowania tego zboża do punktu docelowego. Chcemy zwiększyć udział w biopaliwach. Wiceminister dodał, że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej. Prawo i Sprawiedliwość ma już określoną formułę tworzenia list wyborczych do Sejmu i Senatu, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia sekretarz generalny partii. Nie będzie się ona różniła od formuły sprzed 8 czy 4 lat, zaznaczył Krzysztof Sobolewski. Zjednoczona prawica odniosła zwycięstwo, uzyskała mandat do samodzielnego rządzenia. Jeśli coś się sprawdza, to dobrze jest to kontynuować. Trudno jest dyskutować o jakiejś innej formule w takiej sytuacji, natomiast zawsze pozostaje kwestią kolejną, kto w takiej formule będzie brał udział. Zdaniem Krzysztofa Sobolewskiego w obecnej formule powinny uczestniczyć wszystkie te ugrupowania, które teraz tworzą koalicję rządzącą. Polskie Radio podpisało porozumienie o transmisji Tour de Pologne. Publiczna rozgłośnia została wyłącznym radiowym patronem jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie. Zmagania kolarzy będzie można śledzić dzięki specjalnym transmisjom i relacjom, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wyścigi Tour de Pologne oczywiście będą się odbywały przez różne miejscowości naszego kraju. Polskie Radio zawsze jest ze swoimi słuchaczami niezależnie od miejsca, ale też nie zapominajmy, że to są także wyścigi zagraniczne. Zaczynają się 24 maja na Węgrzech i stamtąd już zaczynamy nasze relacje i okoliczne kraje wokół Polski także biorą udział w wyścigu, więc to wielkie wydarzenie na skalę międzynarodową de facto. 80. Tour de Pologne rozpocznie się 29 listopada, a zakończy 4 sierpnia, powiedział organizator wyścigu Czesław Lang. Mamy 7 etapów, łącznie ponad 1300 kilometrów do przejechania. Zaczynamy w Poznaniu, czyli Wielkopolska, później przejeżdżamy przez góry i kończymy w Krakowie. Dokładnie trasy jeszcze nie powiem, bo dopiero 1 czerwca będzie prezentacja trasy, ale będzie bardzo ciekawie, bardzo pięknie. To jest World Tour, czyli te same drużyny, co startują na Tour de France, również wystartują w Polsce. Najlepsi kolarze świata. Tour de Pologne od 29 lipca do 4 sierpnia, a relacje oraz specjalne audycje będzie można usłyszeć na antenie Trójki. Oraz w programach pierwszym i czwartym Polskiego Radia, jak także w Polskim Radiu Dzieciom. Powrót zimy, zapowiadają synoptycy. Możliwe są przymrozki i opady śniegu, jednak poprzedzone intensywnym deszczem. Jeszcze tylko dziś i jutro, szczególnie na południowym zachodzie kraju, temperatura maksymalna będzie wzrastać powyżej 10 stopni. Od niedzieli ma być chłodniej, powrócą przymrozki, powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Z soboty na niedzielę i później, no to już te ujemne temperatury będą pojawiały się na większym obszarze kraju. i nawet spadnie do minus 8 stopni. W weekend spodziewane są także opady deszczu ze śniegiem, a na południu i północy samego śniegu. Wcześniej, bo jeszcze dziś na południowym wschodzie zacznie intensywnie padać deszcz, mówił Grzegorz Walijewski. Tu te opady mogą osiągać wartość do 30 mm. W związku z tym tam również będą wydawane ostrzeżenia hydrologiczne, ponieważ taki opad będzie powodował wezbrania w rzekach. Według wstępnych prognoz meteorologów ochłodzenie utrzyma się do czwartku. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W uzupełnieniu tych informacji pogodowych z serwisu dodamy tylko, że dzisiaj temperatura od 11 na północy do 15 na południu, tylko nad morzem około 9. Na szczęście prognozy pokazują, że w Wielkanoc będzie słonecznie i na plusie około 13 stopni. Trójka. Program trzeci. 8:05, czas na trzecie okrążenie. Trzecie i ostatnie w tym tygodniu, i ostatnie w tym miesiącu, i ostatnie w tym kwartale, proszę pana. 31 dzień marca w kalendarzu, przypominamy, a jutro 1 kwietnia. Wiadomo, co się wtedy dzieje. Można się umawiać bez telefonu tak. na dane miejsce i godzinę na spotkanie. Ciekawe, kto dotrzyma słowa. Usłyszeć w odpowiedzi Prima Aprilis. Odpowiadamy już dzisiaj państwu, żeby o poranku zrobić domownikom psikusy. Natomiast my dzisiaj psikusów nie robimy sobie, dlatego że rozmawiamy o telefonach komórkowych. Co by było, gdybyśmy na chwilę mieli odłożyć telefon komórkowy? Jak żyć bez tych megabitów danych, które codziennie przyjmujemy, i jak robić sobie taki detok? Czego na przykład by nam zabrakło? Jeśli chodzi o internet, to przecież całe królestwo muzyki, którą można odsłuchać. Tego nikt nie wspomniał jeszcze w audycji. No właśnie. Że nam do głowy to nie przyszło. Powiadomienia, social media, portale, ale przecież też aplikacje, które pozwalają odkrywać muzykę, ale też słuchać ukochaną muzykę, czy na przykład słuchać Polskiego Radia, bo też przecież jesteśmy w aplikacji. I głosować na przykład na listę przebojów Trójki, która dzisiaj po godzinie 19:00. Tyle wad, ile zalet, proszę państwa, dzięki internetowi, wszystko w jaki sposób go wykorzystujemy. Ale my za chwilę z Aleksandrą Plewką, z panią psycholog, która już jest u nas w studiu, porozmawiamy o tym, jak to jest dotrzymywać słowa w dzisiejszych czasach. Niekoniecznie spoglądając na telefon, czy też smartfon. Choć dziś o telefonach to już rzadko mówimy, raczej o smartfonach. No to w takim razie bez końca można słuchać pewnego artysty. Ten artysta to Artur Rojek. Już teraz bez końca. 7:07, pora na Trójkę. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. bez końca. 11 minut punktualnie po godzinie 8. Czasy, gdy nie było telefonów komórkowych, zmuszały nas do większej punktualności czy słowności. Jak jest z tym dzisiaj i czemu służy pielęgnacja punktualności i słowności? O tym Aleksandra Plewka, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj już bez tego dżingla, który był wczoraj. Został usunięty. Ale jeszcze nadrobimy. Ale jeszcze wrócimy, jeszcze o niego powalczymy. Tak jest. Myślę, że wydawca Rafał, który był wczoraj, przygotuje coś nowego. Dzisiaj jest z nami Małgosia. Trzymam was za słowo. Dobrze. Dziękujemy. Pani Aleksandro, jak to jest z tym dotrzymywaniem słowności dzisiaj, w dobie różnego rodzaju podpowiadaczy nam, czy jesteśmy na czas, czy o czymś pamiętamy? Czym jest słowo dzisiaj dane drugiemu człowiekowi? Na pewno w dalszym ciągu jest to pewnego rodzaju społeczna umowa. Tylko że warunki tej umowy na przestrzeni lat, można powiedzieć, że się trochę zmieniły. Czyli jak wcześniej trzeba się było do spotkań przygotowywać, planować, kiedy tam dojedziemy i poświęcać więcej czasu, a tym samym wykazywać więcej zaangażowania w daną sprawę, no to teraz mamy dużo podpowiadaczy i te warunki tej umowy się po prostu rozluźniły. Dlatego łatwiej nam jest jej nie dotrzymać. A czy dzisiaj odbywamy więcej spotkań niż kiedyś, dziennie? Zdecydowanie tak, ponieważ też weszły nam spotkania online i dzięki temu trochę trudniej nam czasami oszacować, ile faktycznie czasu potrzebne nam na spotkanie. Wciskamy niejako te spotkania w swój kalendarz, czasami nie planując, czyli przeszacowujemy, to jest też bardzo często u ludzi, ile czasu zajmie nam właśnie interakcja z drugą osobą. To prawda, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że często sobie napchamy ten kalendarz spotkaniami, a z tych spotkań zbyt wiele często nie wynika. W sensie, że to są takie spotkania, które można załatwić w 15 minut, a to bycie online zajmuje nam, takie spotkanie online zajmuje nam 3 razy więcej czasu niż potrzeba. Coraz częściej w kulturach korporacji mówi się o tym, że jeżeli spotkanie może być e-mailem, jeżeli może być konwersacją na czacie, jeżeli może się odbyć inaczej niż w ramach spotkania, to powinno się to zrobić właśnie celem takiej ekonomizacji czasu pracowników. Spotkanie mailem, prawda? Jak to w ogóle brzmi? Do jakich ekonomizacja czasów spotkania, ale przecież to jest piękne, że możemy się umówić na kawę, usiąść na chwilę, musi być jakiś wstęp. Tak na przekór, poopowiadać sobie jakieś takie small talk. Pobyć, po prostu pobyć z drugim człowiekiem przez chwilę, no. No. Oczywiście, to jest szalenie ważne, tylko tym bardziej frustrujące, że nie jesteśmy w stanie trzymać tych zobowiązań. Potem wielokrotnie właśnie na fali takiego optymizmu, że my zdążymy, że damy radę, przeszacowujemy ten czas. I potem jesteśmy zmuszeni odwoływać, przekładać, czasami nawet kłamać, że nie pojawimy się na spotkaniu. Czyli drugie spotkanie to już jest z delikatnym poślizgiem, bo przeciągnęło nam się pierwsze. Trzecie w ciągu dnia, jeśli mamy, no to już o godzinkę przesuwamy, a czwarte, no to sorry, ale coś mi wypadło. Dokładnie. No i przez to zaburzamy ten work-life balance, ten słynny work-life balance. To, tak? Słuchajcie, to może taka rada, że jeśli ktoś będzie umówiony na czwarte spotkanie tego dnia z kimś, to od razu proszę brać poprawkę na to, że może się ono nie udać. Więc to trochę taka sytuacja jak z peronu, prawda? No że tak, tylko pytanie, czy tu jest dotrzymywanie słowa, czy kwestia planowania tego, jak my planowania naszego dnia, czy muszę dojechać gdzieś, wyszykować się, to już jest godzina. Spotkanie, to już trzeba liczyć drugą godzinę. I dojazd w następne miejsce, to jest 3 godzina, więc do południa tylko jedno spotkanie, nic więcej się nie wciśnie. To jest też kwestia tego, jaki priorytet nadajemy danej aktywności. No bo jesteśmy w stanie jako ludzie jednak sporo poświęcić, żeby zrobić coś, czemu jesteśmy zadedykowani. Jeżeli okazuje się, że jakby mamy inaczej postawione priorytety, no to będziemy właśnie się wymigiwać od spotkań, nie przychodzić na nie. Dużo się o tym mówi właśnie w kategorii jakby, czy pracownicy chcą mieć spotkania na przykład po godzinie 15 w firmach. No zazwyczaj nie, mają inne priorytety. Tak się zastanawiam, czy we współczesnych czasach łatwiej jest odmówić też tego spotkania, bo łatwiej jest napisać na przykład wiadomość czy na czacie krótką informację, że nas nie będzie, a kiedyś jednak, zanim tak powszechne były telefony komórkowe, to trudniej było zrzucić to spotkanie, bo jakoś tak nie wypadało już. Znaczy nie było jak chyba zrzucić, bo albo się nie przyszło na nie. Można było się po prostu nie pojawić, albo spóźnić, ale trochę taki większy ciężar odpowiedzialności wówczas spoczywał na naszych ramionach. I większe też wyrzuty sumienia i zdecydowanie wyraźniejsze konsekwencje naszego zachowania. Dzięki technologii, dzięki wiadomościom, SMS-om my nie mamy tak wyraźnych konsekwencji, przez co nie odczuwamy tych wszystkich emocji związanych z tym, że komuś odmawiamy, kogoś zawodzimy, ktoś już czeka na tym spotkaniu, a my nie planujemy się na nim pojawić. Możemy wyłączyć telefon, powiedzieć, że padła mi bateria, coś mi wypadło i szybko przejść do innych aktywności, przez co no, ten nieprzyjemny moment jest bardzo krótki. A co mówi o nas punktualność i niepunktualność? Czy każdy, do kogo spóźnimy się na spotkanie, będzie wyciągał takie same konsekwencje i wnioski, czy część osób, która też sama się spóźnia, powie, nie no, ja go rozumiem, okej, był na innym spotkaniu, 5 minut w porządku, poinformował mnie, jest. Chłopak łobuz, kobieta wybaczy. To spóźnienie, tak? Tutaj czynników jest masa. Przede wszystkim zależy to od tego, jaki jest charakter spotkania. Jeżeli jest to bardzo oficjalna sprawa, jeżeli było to zapowiadane wcześniej, raczej spóźnienia są nietolerowane nawet bez względu na ważny powód. Dodatkowo, jak bardzo znamy tę osobę, jeżeli osoby się znają, są skłonne sobie oczywiście więcej wybaczyć. Czy jest to kolejne, czy pierwsze spóźnienie? No i oczywiście powód, jaki jest podawany. Jeżeli jest to sytuacja jakaś bardzo losowa, no to jesteśmy skłonni wybaczyć, szczególnie jeżeli jest to też powód dla nas ważny, czyli jeżeli na przykład sami mamy dzieci, ktoś powie, że no moje dziecko się rozchorowało, musiałam zostać z dzieckiem, no to jest nam dużo łatwiej to zrozumieć, niż gdybyśmy tych dzieci nie mieli. No też ważne jest, które z kolei jest to spotkanie przed tym pierwszym, wydaje mi się, najgorzej jest się spóźnić. I jest jeszcze jedna sprawa. Co dotrzymywanie słowa daje temu, który to słowo dotrzymał? To znaczy, jeżeli ja umówiłem się z kimś na 16 i rzeczywiście jestem na 16, czyli czuję tę sprawczość kontroli własnego czasu, czy to podnosi jakąś moją pewność siebie, że okej, dotrzymałem temu człowiekowi słowa. Tak, przypilnowałem sam siebie, byłem na czas, nie spóźniłem się. To coś nam daje? Tak, zdecydowanie. Też taką spójność wewnętrzną. Jeżeli mam wartość w postaci tego, że ja nie lubię się spóźniać i zależy mi na tym, żeby być osobą punktualną, no to moja samoocena rośnie, ponieważ jest w linii z tym, co ja robię. Jeżeli nie robię tego, co jest jakby w linii z moimi wartościami, no to powstaje pewnego rodzaju dysonans, niespójność, która przynosi zazwyczaj właśnie trudne emocje, czyli nie lubię się spóźniać, nie znoszę, a w sumie spóźniam się na przykład na kilka spotkań. I znowu spotkań. To zrobiłem. I tak. Znowu jestem taki, że nie dotrzymuję słowa i ja ten, który nawet w rzeczach małych nie potrafi być wielki. Czyli to tak nie jest do końca, że można wszystko zwalić na telefony komórkowe, na technologię, tylko to cały trochę czas jesteśmy siebie. My, prawda? I nasze podejście do rzeczy i nasze wartości, które mamy. Cały czas to my te telefony obsługujemy jednak w dużej jeszcze, mierze. Cały jeszcze, cały czas. Tak. Aleksandra Plewka, psycholog, bardzo dziękujemy, że nas znowu pani sprowadziła na ziemię. No, bardzo dziękuję. The Pretenders w Trójce.

Ministrowie będą rozmawiali również o przekazywaniu wsparcia militarnego Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił plan oszczędzania wody w odpowiedzi na narastający problem z suszą. Wody brakuje zarówno latem, jak i zimą. Przyszłe miesiące mają być jeszcze gorsze, dlatego sektory energetyczny, przemysłowy, turystyczny, rozrywkowy i rolniczy zostaną poproszone o plany ograniczenia zużycia wody. Celem jest zaoszczędzenie do 2030 roku 10% wody, stwierdził Macron. Co najmniej 35 osób zginęło w Indiach po wpadnięciu do nieużywanej studni w kompleksie świątynnym w mieście Indore. Ponad 140 żołnierzy i ratowników wypompowało wodę ze studni, a potem wyciągało ciała, używając linii drabin. Według świadków tłum wyznawców zgromadził się w świątyni, aby wykonać rytuał ognia i świętować hinduskie święto ku czci Boga Ramy. Władze zapowiedziały po tragedii śledztwo. Pełny serwis Trójki o 9:00. I ponownie na antenie pojawią się informacje sportowe, to za sprawą Krzysztofa Łoniewskiego, który już jest w studiu. GKS Katowice hokejowym mistrzem Polski w finałowej rywalizacji pokonał GKS Tychy 4-0. Wczoraj pieczętując obronę tytułu zwyciężył 5-2, mówi trener zwycięskiej ekipy Jacek Płachta. Całe play-offy pokazały charakter tej drużyny, tak? Bo jedziemy do Jastrzębia i możemy zakończyć sezon, tak? Gramy tutaj w domu z Krakowem, gdzie też możemy przejść następnej rundy, jednak przegrywamy, jedziemy do Krakowa i w tych momentach właśnie charakter tej drużyny pokazuje. Jacek Płachta nawiązał do bardzo dramatycznej rywalizacji w dwóch poprzednich rundach play-off. Wtedy GKS Katowice potrzebował do awansu aż 7 spotkań. Gratulacje dla hokeistów GKS-u Katowice. Ciekawe, czy będziemy mogli je składać po południu naszym skoczkom. O 15:00 startuje konkurs na mamucim obiekcie w Planicy. Najlepiej z reprezentantów Polski w kwalifikacjach spisał się Kamil Stoch, był 10. Czuć się, że sezon jest bardzo długi, ale nie, no przy dobrych skokach chce się po prostu jeszcze więcej, jeszcze dłużej. Dlatego jak dla mnie taki weekend mógłby być bardzo długi, mógłby się ciągnąć po prostu tydzień albo nawet 2 tygodnie tutaj. Ja potrwa jedynie do tej niedzieli i na tym koniec Pucharu Świata i są tacy, którzy w przeciwieństwie do Kamila Stocha oddychają z ulgą. Poza nim w dzisiejszym konkursie zobaczymy Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła i Andrzeja Stękałę. Teraz tenis stołowy, nie mówimy o nim często, a pingpongistki KTS Enei Siarkopolu Tarnobrzeg są o krok od zwycięstwa w Lidze Mistrzeń. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu finałowym pokonały we Francji Metz 3-0 i wydaje się, że 5 kwietnia przed własną publicznością dopełnią formalności i obronią tytuł. Kibicom piłki przypominamy jeszcze, że do gry po przerwie na mecze kadry wraca PKO Ekstraklasa, jak to w piątki 2 mecze. O 18:00 Zagłębie w Lubinie zagra z Wartą Poznań, o 20:30 derby Górnego Śląska i spotkanie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Kibicom kolarstwa przypomnimy o tym, że Polskie Radio znów będzie oficjalnym nadawcą radiowym Tour de Pologne. Cieszę się bardzo, ponieważ no i Polskie Radio jest polska marka, prawda, wielkie tradycje. Tak samo Tour de Pologne w tym roku obchodzi swój piękny jubileusz, 95. urodziny, 80. edycja. Czyli naprawdę fajnie połączyć te marki i fajnie coś dać dobrego ludziom wspólnie. Wypowiedź dyrektora Tour de Pologne Czesława Langa kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 15:30. Dziękujemy pięknie, Krzysztof Łoniewski. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj w dzień miejscami będzie padał deszcz. Lokalnie mogą wystąpić burze. W ich czasie opady do 10 mm i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jeszcze temperatura od 11 na północy do 15 na południu. Tylko nad morzem dzisiaj najchłodniej 9 stopni. Trójka. Program trzeci. No dobrze, to powoli zbliżamy się do tego weekendu, upragnionego weekendu. Ja wiem, jeszcze jest piątek do przetrzymania, ale... Piątek to już weekend, proszę pana. No właściwie tak, już wielkie odliczanie rozpoczęte. W naszym przypadku inaczej liczymy ten czas. Zacznie się za 10 minut. Natomiast w przypadku większości, no to jeszcze trzeba dojechać do pracy, jeszcze trzeba przetrzymać ten dzień w biurze na przykład. A my zapraszamy na weekend i w programie przyjrzymy się sztuce pisania odręcznego, a więc sztuce kaligrafii, bo festiwal kaligrafii przed nami w ten weekend w Katowicach, a gościem Piotra Firana będzie Barbara Galińska, youtuberka z warszawskiego domu kaligrafii. Mamy jeszcze 20 sekund intro, to zapytam Krzysztofa, czy masz ładne pismo? Dość, tak. Tak? Naprawdę. A pokażesz nam, jak to się, jak ładnie pisze? Z przyjemnością. No dobrze, to zaraz zobaczymy pismo Krzysztofa. Wszystko Państwu opowiemy, albo zdjęcie zrobimy do internetu. Kent, Music Non-Stop teraz w Trójce na 24 minuty do godziny 9:00. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze, tak jak już się udało nam umówić i spotkać się bez telefonu o 6, prawda, dzisiaj, to może teraz kolejnym krokiem powinien być jakiś sport. To tak trochę nawiązując do tego. Na rower na przykład, albo na jakiś dłuższy spacer. Ja to bardzo lubię, jak ludzie dają świadectwo, proszę pana, swoim czynem, a szczególnie politycy. No, nie będziemy więcej zdradzać, o tym może się państwo za chwilę dowiedzą. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, razem z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, Bartek Bielecki, który odbierał telefon od Państwa, i Michał Jakubik. Do usłyszenia w poniedziałek, a teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się, dzień dobry, a dziś z nami minister Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doradca prezydenta. Kłaniamy się, panie ministrze. Kłaniam się również, dzień dobry państwu. No jeszcze kilka miesięcy temu podjechałby pan pod radiową trójkę limuzyną, a dzisiaj rowerem. Dużo się zmieniło. No to tutaj akurat zdecydowanie na lepsze. Rower lepszy niż limuzyna, na pewno. Nie tęskni pan za tym czasem, kiedy był pan w centrum polityki, tej nie tylko krajowej, ale europejskiej i światowej? Nie no, znaczy ja mam też jakieś plany na przyszłość i co do zasady, no jasne, że to są i wspomnienia, to był niezwykle taki ważny, intensywny okres i no oczywiście w naturalny sposób, również wskutek spotkań, rozmów, co jakiś czas te tematy z przeszłości wracają, no ale generalnie jestem nakierowany na działania na przyszłość i na to, co czeka mnie w przyszłości. No, domyślam się, że jakaś ważna decyzja przed panem prezydentem. No, ale zanim to, dziś w Orzyszu, jak zapowiedział pański następca, Jacek Siewiera, szef BBN-u, prezydent zaprezentuje główne kierunki rozwoju sił zbrojnych RP. Czego możemy się zatem spodziewać? No, na pewno musimy spodziewać się wyciągnięcia... Tak, po pierwsze, nie wszystko będzie, a nawet większość nie będzie upublicznione. Będą zarysowane to, co dostanie opinia publiczna do wiadomości, to będą zarysowane ogólne tendencje. Na pewno te główne kierunki będą uwzględniały to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, czyli wojna w Ukrainie, agresja rosyjska przeciwko Ukrainie i wnioski stąd płynące, ale wnioski również płynące z ogólnej sytuacji na świecie i z pewnych tendencji, z jednej strony rozwoju nowych technologii, z drugich takich, że coraz więcej państw, my również mamy świadomość tego, że jeśli chodzi o uzbrojenie, na tyle, na ile jest to możliwe, musimy być samowystarczalni. Musimy mieć, oczywiście nie wszystkich rodzajów broni, ale musimy mieć na tyle, na ile jest to możliwe, własne zdolności produkcyjne, ponieważ rzeczywiście dzisiaj zapotrzebowanie na broń, na amunicję do tej broni wzrosło niepomiernie i to na pewno te główne kierunki będą uwzględniały. No właśnie, co do amunicji, niedawno był w Polsce unijny komisarz Breton, który powiedział, że będzie wsparcie unijne dla zakładów produkujących amunicję, no ale teraz państwa członkowskie muszą oddać to, co mają w magazynach Ukrainie. Taki jest plan? Taki jest plan, o tym się mówi. Zresztą Polska akurat jest tutaj jednym z pewnością z trzech po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii przodujących krajów, jeśli chodzi o dostarczanie uzbrojenia dla Ukrainy, w ogóle w tym amunicji, ale jednocześnie tak, my mamy, nasze państwo przyjęło, nasze władze naszego państwa, ale przy poparciu również całego społeczeństwa, przyjęły takie założenie, że tą pierwszą linią obrony jest właśnie Ukraina, wobec czego jesteśmy gotowi oddawać również uszczuplając nasze zapasy uzbrojenia, no ale musimy pamiętać o tym, żeby to przydzielanie amunicji było w jakiś sposób równoważone zachowaniem własnych zdolności do obrony też. Kiedy możemy się spodziewać wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce? No, spodziewamy się tej wizyty, jak zwykle w takich sytuacjach i przy poprzednich podróżach prezydenta Zełenskiego również w wypadku wizyt naszych, chociażby pana prezydenta w Kijowie, no o tym, czy taka wizyta ma miejsce, dowiadujemy się już po fakcie. No, względy bezpieczeństwa tutaj odgrywają oczywistą rolę, no więc nie można w tej chwili wskazać żadnej konkretnej daty. Ale rozumiem, że zaproszenie jest. Zaproszenie jest tak od dawna. Zresztą te kontakty są przecież bardzo intensywne, chociażby nie tylko w wyniku wizyt naszych przedstawicieli z prezydentem na czele w Ukrainie, ale również ostatnio prezydent Zełenski właśnie zaczął podróżować i czyni to poprzez Polskę, no i wtedy na przykład spotyka się z panem prezydentem. Tak jest, jak było. Ale czekamy na oficjalną wizytę, prezydenta Ukrainy tutaj w Warszawie. Jaką rolę ma Polska do odegrania, jeśli chodzi o bukaresztańską dziewiątkę, bo od wczoraj w Łodzi spotykają się ministrowie spraw zagranicznych tych państw? To jest format, który 9 państw, które graniczą, granicznych NATO, tak, jednocześnie Unii Europejskiej, które jest w pewnym momencie był takim uzupełnieniem inicjatywy Trójmorza, która skupia większą liczbę państw. Teraz ze względu na to, co się dzieje w Ukrainie, ze względu na to, jak się zachowuje Rosja, ten format nabrał znaczenia również chociażby ze względu na to, że również jest tak postrzegany przez Stany Zjednoczone. Prezydent Biden wielokrotnie, ja też miałem możliwość przy panu prezydencie uczestniczyć w telefonicznych konsultacjach, bezpośrednich spotkaniach właśnie w takim formacie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, najważniejsi przywódcy światowi, przedstawiciele dziewiątki. Więc ma to znaczenie, no, ze względu na to, że są to państwa graniczne, to raz, ale po drugie, że to jest takie forum, gdzie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza naszej wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej, ono może być dobrze wyrażone, dobrze zdefiniowane, mimo oczywistych różnic, jakie w środku panują. No, Węgry są tutaj najlepszym przykładem. One uczestniczą w spotkaniach państw dziewiątki. To spotkanie, które ma miejsce od wczoraj w Łodzi, ministrów spraw zagranicznych, no, jest w oczywistej perspektywie szczytu NATO w Wilnie w lipcu tego roku. Ale z Węgrami się strategicznie różnimy, zwłaszcza od wybuchu tej wojny. Tak, znaczy strategicznie to za duże słowo, bo pamiętajmy o tym, że Węgry są członkiem Sojuszu Atlantyckiego. Węgry we wszystkich komunikatach, również spotkań dziewiątki, przyłączają się i podpisują się pod głosami krytyki, jeśli chodzi o Rosję. Ale zadeklarowały razem z Austrią, że żadnej broni przekazywać nie będą. To prawda. Austria, to już, ona nie jest członkiem NATO i no, ma wyjątkowy stosunek. To przypomnę tutaj w ostatnim czasie demonstrację posłów austriackich, którzy właśnie wpuścili chciałem o tym wspomnieć. W czasie przemówienia. Tak, Austriacy mają specyficzny stosunek. To Partia Wolności tak się nazywa. Tak, Partia Wolności, która jest za pokojem, czyli za tym, żeby nie pomagać Ukrainie w obronie przed agresją rosyjską. Węgry tak, mają taki stosunek. Jednocześnie ostatnio było parę takich wypowiedzi jednak krytycznych wobec Rosji, no ale tak, prawdą jest, że próbują balansować między sojuszem a Rosją. No, my staramy się, żeby były, zresztą ze względu na tradycyjne więzi z tym krajem, no po tej dobrej stronie. To też jest kwestia jakby historycznych uwarunkowań. Węgry mają, powiedzmy, inny stosunek niż my do Stanów Zjednoczonych na przykład, ale zostawmy Węgry, bo wracam do Łodzi. Tam nasz reprezentuje oczywiście minister Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, który 13 kwietnia przedstawi swoje exposé. Jakie oczekiwania wobec tego przemówienia? No, na pewno należy spodziewać się, no, ostateczny kształt oczywiście jest może naturalnie już znany, ale jest przygotowywany przez pana ministra, natomiast... No, ale te kierunki polityki zagranicznej są kształtowane wspólnie, więc rozumiem, że prezydent ma jakieś oczekiwania. Tak, oczywiście, więc na pewno w centrum tego wystąpienia jest kwestia wojny w Ukrainie i konsekwencje, jakie stamtąd wypływają. A w tym kontekście no, również kwestia współpracy sojuszniczej. Stany Zjednoczone w oczywisty sposób, no, fizycznie doświadczalny przez obecność kilkunastu tysięcy żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium, są naszym najważniejszym sojusznikiem. Nastąpiło pewne, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, pewne ożywienie w relacjach, mówię pozytywne, ożywienie w relacjach w ramach Unii Europejskiej, ale też mamy przecież bardzo ścisłą, bliską współpracę z Wielką Brytanią, więc na pewno temat bezpieczeństwa będzie kwestią numer jeden, no ale mamy też inne kwestie międzynarodowe w szerszym kontekście relacje z Unią Europejską właśnie, więc należy się spodziewać, że również i do tego i takie zresztą też to spodziewa się, tego spodziewa się również pan prezydent, również i do tego znajdą się w wystąpieniu pana ministra odniesienia. relacje z Unią Europejską, ostatnio szereg inicjatyw, które można powiedzieć mogą być zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Mógłbym wymieniać długo, bo to i dyrektywa metanowa, tak, i kwestia mrożenia środków z KPO, i kwestia zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych, i wreszcie decyzje, które uderzyły w polskie rolnictwo, zwiększony import zboża ukraińskiego, które miało tylko przez Polskę przejechać, a niestety w naszych magazynach zostało. Tak, no więc to jest potężny problem, bo na szali z jednej strony mamy kwestię pomocy Ukrainie, to raz, ale również poprzez ten dalszy, bo to miał być tylko tranzyt przez Polskę, dalszy eksport zboża, de facto zapewnienie obecności tego zboża na rynkach światowych, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje już teraz coraz rzadziej nazywane krajami trzeciego świata. I to jest jedna kwestia. No ale z drugiej strony na drugiej szali są interesy rolników, zwłaszcza naszych. Tu była mowa... Ktoś zaspał, panie ministrze? Bo tutaj rolnicy kierują swoje pretensje do ministra Kowalczyka. No, ja myślę, to jest splot szeregu elementów. Z jednej strony jest kwestia zdolności tranzytowych. Tak? Zboże jest składowane, jest określona przepustowość portów, jest określona przepustowość transportu kolejowego, ale też jest kwestia zdolności później do zakupu przez tych państw docelowych, dalszej dystrybucji. Myślę, że to już również, ponieważ rzecz odbywa się w skali europejskiej, nie tylko przecież dotyczy Polski, więc tutaj ta koordynacja ze strony Unii Europejskiej, a przede wszystkim na chwilę bieżącą, to czego domagają się rolnicy, kompensat ze strony Unii Europejskiej, tam zadeklarowano zdaje się kilkadziesiąt milionów euro, no to jest jakaś tam kwota... Już w sumie słyszałem, że te krajowe i unijne środki mają przekroczyć miliard, no ale to i tak jest kropla w morzu potrzeb. To jest i tak kropla w morzu potrzeb. Ja nie jestem specjalistą w dziedzinie, ale na pewno rozwiązanie ad hoc powinno zmierzać do tego, że rolnicy powinni dostać kompensatę. Nasi rolnicy nie mogą być na tym stratni. I tutaj Unia Europejska też ma dużo, spore zadanie do wykonania, no, a drugą sprawą jest rozładowanie tych składów zboża, które zapychają również nasze powierzchnie magazynowe, przez co jest zagrożenie, że nasze zboże nie będzie miało gdzie się zmieścić. A jak pan patrzy na te inne problemy, które wymieniłem, między innymi mrożenie środków z KPO, czekamy cały czas na wyrok tutaj, Trybunału. Tutaj czekamy na wyrok Trybunału i musimy czekać, tak? Zobaczymy, jakie będzie tutaj rozstrzygnięcie. Prezydent w jednym z wywiadów mówił o sędziach, którzy mają być wewnętrznie skłóceni. Niech się odkłócą i niech weźmą się do pracy. No więc miejmy nadzieję, że Trybunał podejmie odpowiednią decyzję. No, siłą rzeczy ta decyzja musiała być sprzyjająca ustawie, jeżeli wskutek tego miałaby być odblokowane KPO. Pan prezydent wyraził swoje zdanie na temat tej ustawy i z tego względu skierował to właśnie do skierował. Co było zaskoczeniem dla obozu rządzącego. No może dla niektórych tak, no ale takie było stanowisko pana prezydenta. No to zresztą tutaj w swoim wystąpieniu uzasadnił. No więc musimy poczekać na wynik. No tak samo kwestie samochodów, prawda, na docelowo elektrycznych. No, myślę, że też to jest takie bardzo interesujące, że w momencie kryzysu spowodowanego i wojną w Ukrainie i różnymi pochodnymi, chociażby przerwaniu łańcuch dostaw wskutek COVID-a i tak dalej, Unia Europejska z jednej strony podejmuje tradycyjne swoje takie działania właśnie związane z Energiewende, z tymi, tak się zachowuje, jakby nic się nie wydarzyło w ciągu ostatnich jeszcze 3 lat. Jeszcze przykręca śrubę, jeśli chodzi o dyrektywę metanową. No, no to jest wyrok dla, jak przynajmniej twierdzi Polska Grupa Górnicza, 2/3 kopalń, które od 27 roku przestaną funkcjonować. No więc jest to kierunek zupełnie rozbieżny niezależny od drugiego, kiedy mowa jest taka, że jesteśmy w sytuacji podprogowej, no bo nie wojennej, ale podprogowej wojny, bo pamiętajmy, że gdzieś tam jeszcze w rejonie Pacyfiku też tli się potencjalny konflikt. I ostatnia kwestia, panie ministrze, bo już mamy mało czasu. Donald Trump został postawiony formalnie w stan oskarżenia. Usłyszał zarzuty. Sprawa bez precedensu. Bez precedensu. Pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych były czy urzędujący prezydent został postawiony w stan oskarżenia. Pokazuje to, że te napięcia polityczne związane z samą prezydenturą